Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lutego, minęła dziewiąta. Anna Zaleśna, Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ponad 21 tysięcy osób bez prądu po wichurach. Na Śląsku są utrudnienia na kolei. Po raz pierwszy od prawie 10 lat zbierze się Trybunał Stanu. Zdecyduje, czy były minister skarbu odpowie za nieprawidłowości. Mała zmiana w diecie, wielka w skali globalnej. Gdyby ludzie spożywali 10 porcji owoców i warzyw dziennie, dłużej pożyłoby aż 8 milionów ludzi. Są zniszczenia po wichurach. W całym kraju prądu nie ma ponad 21 tysięcy odbiorców. Najwięcej w Małopolsce, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na Śląsku energia elektryczna nie dociera do blisko 6 tysięcy gospodarstw. Głównie w Mysłowicach, powiecie bielskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim i rybnickim. W Wielkopolsce zerwane są sieci w okolicy Poznania, Szamotuł i Leszna. Na Śląsku złamane przez wiatr drzewa utrudniają ruch pociągów. Uszkodzone są szlaki kolejowe Orzesze, Mikołów oraz Mysłowice-Brzezinka. Dodatnia temperatura i opady deszczu spowodowały też podniesienie poziomu wód w rzekach na Śląsku. Stan alarmowy przekroczony jest na Pszczynce, w Mizrowie, Borkach oraz w Brynicy. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem na terenie całej Polski. Silne podmuchy utrzymają się do popołudnia. Później wiatr będzie się uspokajał. Ze skutkami wichury zmagają się też Belgowie. Prędkość wiatru dochodziła miejscami do 100 km na godzinę. We Flandrii jeden z silniejszych podmuchów wywrócił ciężarówkę na drodze. Wiele razy interweniowali strażacy, którzy usuwali powalone konary i oderwane gałęzie. Ofiar śmiertelnych nie było, ale są straty materialne, uszkodzone dachy, kominy i fasady budynków, a także przygniecione konarami drzew samochody. Dziś sytuacja ma się poprawić, ale władze wielu miast uznały, że na razie parki i wejścia do lasów pozostaną zamknięte. Siła wiatru osłabnie, natomiast w południu w nowej części kraju sytuacja na drogach może dziś komplikować śnieg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Czy były minister skarbu państwa, Emil Wąsacz, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej? Zdecyduje dziś Trybunał Stanu. Zbierze się za godzinę. Po raz pierwszy od prawie 10 lat. Urzędnikowi zarzucono nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU, domów towarowych, Centrum i Telekomunikacji Polskiej w latach 1997-2000. Sejm o postawieniu Emila Wąsacza przed Trybunałem Stanu zdecydował w 2005 roku. Do pierwszej rozprawy doszło rok później, ale już wtedy Trybunał Stanu uznał, że dokumenty Sejmu nie spełniały warunków prawnych aktu oskarżenia. Sprawę zwrócono do ponownego rozpoznania, ale drugi proces formalnie się nie zaczął, bo doszło do wygaśnięcia Sejmu. I tak od 2007 roku sprawa stanęła w miejscu, przypomina sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Sejm przez tyle lat nie wyznaczył nowych oskarżycieli w toku tego postępowania. Wyznaczył dopiero w 2012 roku Jerzego Zdronia, ale ponieważ ten został wiceministrem sprawiedliwości, sprawę odłożono. I tak do minionego roku, kiedy to Sejm ósmej kadencji wskazał oskarżyciela, a przewodniczący Trybunału Stanu wyznaczył rozprawę. W jakim kierunku ona się potoczy, tego nie wiadomo, ale zdaniem sędziego Laskowskiego... Ona zmierza raczej do umorzenia, ale to jest moja intuicja tylko. Podobne przypuszczenie ma adwokat Emila Wąsacza, Grzegorz Długi, który nie wykluczył, że Trybunał Stanu w pierwszej kolejności zajmie się kwestią tego, czy nie doszło do przedawnienia sprawy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Donald Trump chce, aby Stany Zjednoczone miały największy na świecie arsenał nuklearny. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na wywiad, którego prezydent udzielił agencji Reutera. Donald Trump powiedział m.in., że jeżeli inne kraje dysponują arsenałem nuklearnym i w wielu przypadkach starają się go zwiększyć, to Stany Zjednoczone muszą na to reagować i mieć z tego powodu największy tego typu arsenał na świecie. Dodał przy tym, że chciałby, żeby nikt nie dysponował taką bronią. Zaznaczył, że w obecnych realiach jest to niemożliwe. Media przypominają o zawartym w 2010 roku układzie START II pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. Zdaniem prezydenta to kolejna niekorzystna dla USA umowa. Na jej podstawie oba kraje zobowiązały się do redukcji rakiet dalekiego zasięgu. Jednocześnie Trump zaniepokojony jest rozmieszczeniem przez Rosję nowych pocisków manewrujących. Prezydent uważa, że to naruszenie dwustronnych ustaleń z 1987 roku. Z Chicago, Jan Pachlowski. 10 porcji warzyw i owoców dziennie. Taka ilość może przedłużyć życie i poprawić stan zdrowia. Przekonują o tym naukowcy z Wielkiej Brytanii. Dobrze zacząć już od śniadania, żeby wyczerpać limit. Rafał Matriuk. Do tej pory światowi eksperci zalecali co najmniej 5 porcji warzyw i owoców, czyli 400 gramów każdego dnia. Jedna porcja to mały banan, gruszka czy 3 łyżeczki szpinaku. Naukowcy z londyńskiego Uniwersytetu ICL piszą teraz, że gdyby ludzie spożywali 10 porcji, czyli 800 gramów warzyw i owoców na dobę, to w skali globu liczbę przedwczesnych zgonów można by zmniejszyć o prawie 8 milionów rocznie. Szpinak, papryka czy kalafior wyraźnie zmniejszają bowiem ryzyko zachorowania na raka, a jabłka, gruszki, cytrusy, sałata czy brukselka chronią przed chorobami serca. Sceptycy mówią, że jedzenie 800 gramów warzyw i owoców dziennie to w przypadku wielu ludzi dieta nierealna. Autorzy badań zostają przy swoim, ale zastrzegają, jako warzywa, ziemniaki się nie liczą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Krzysztof Płoniewski. Niby Ajax nie wydawał się być poza zasięgiem, niby Legia miała i w Warszawie, i w Amsterdamie sytuacje bramkowe, ale była w dwumeczu słabsza. Co najmniej o jednego gola strzelonego wczoraj przez gospodarzy na początku drugiej połowy. Przegrała zatem z Ajaxem 0-1 i pożegnała się z Ligą Europy na etapie 1/16 finału. Szkoda, bo myślę, że z przebiegu tego spotkania fajnie graliśmy i Ajax miał problemy. Zabrakło troszeczkę i niestety to Ajax gra dalej. Mówił bramkarz Legii Arkadiusz Malasz. No i mistrzowie Polski mogą już, a nawet muszą skupić się na Lotto Ekstraklasie. W najbliższej kolejce, ta zaczyna się już dziś, spotkają się w niedzielę u siebie z Brookbetem, a dziś Arka gra z Koroną, zaś Pogoń z rozpędzonym Lechem. Leicester w Anglii dopiero w poniedziałek z Liverpoolem i w tym spotkaniu, w kolejnych Premier League zresztą też, Lisów nie poprowadzi już Claudio Ranieri. Wczoraj został zwolniony z posady trenera w związku z fatalnymi wynikami w lidze. Leicester jest dopiero na 17. miejscu w tabeli, co trudno sobie wyobrazić, w tym roku nie strzeliło jeszcze ani jednego gola w rozgrywkach ligowych, a latem cieszyło się przecież z Mistrzostwa Anglii. Z dobrego występu na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym cieszył się Maciej Starenga. W sprincie techniką dowolną zajął 8. miejsce, mimo że w ćwierćfinale musiał uwijać się ze złamanym kijkiem. Przez głowę przebiegła mi taka myśl, jak mi złamali tego kija, kurczę, no i co teraz? Myślę sobie, no nie wypuszczę tego półfinału z rąk, za nic w świecie. I nie wypuścił. Złoty medal wywalczył z kolei Włoch Federico Pellegrino u pań Norweszka Maiken Kaspersen-Fala. Dziś w Lahti będą rywalizować kombinatorzy norwescy. Wśród nich dwóch Polaków, Adam Cieślar i Paweł Słowiok. Ich trener Mateusz Wantulok liczy, że spiszą się przyzwoicie. Myślę, że dobrym wynikiem będzie ta czołowa 20 w przypadku pierwszego zawodnika i czołowa 30 w przypadku drugiego. Natomiast w team sprincie po cichu liczę na lokaty w pierwszej 8. Jakoś tak bez werwy, mówił trener, z większą o warunkach na skoczni normalnej podczas treningów Maciej Kot. Też dobrze, że takie warunki były na treningu, bo nigdy nie wiadomo, jaka pogoda będzie na zawodach i wtedy mógłby to być lekki szok dla zawodników. Dlatego dobrze było skoczyć i podczas takich idealnych warunków, gdzie nie padał śnieg, i podczas śnieżycy. Skoczkowie o medale po raz pierwszy walczą jutro. Nasi w składzie Stoch, Kot, Żyła i Kubacki. Mocno wieje w całym kraju. Silny wiatr, o którym już mówiliśmy w serwisie, powinien stopniowo słabnąć. Piątek będzie raczej pochmurny. I będzie padał deszcz. Od północy opady przechodzą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze. Nawet najzimniej nad morzem. W Gdańsku 2 stopnie, w centrum od 4 do 6. W Rzeszowie i Krakowie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę, fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując generator pary Tefal z samoczyszczącą stopą AutoClean za 1249 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w 3 smakach. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie. Bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu. I masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć.

Moja ulubiona wersja, która kończy się swoim końcem i zawsze zastanawiam się, co mieli artyści na myśli, kiedy na płycie ten utwór się po prostu wycisza, a na singlu znalazła się taka wersja Mr. Kyrie 30 lat temu, ale oni śmiesznie wyglądali w wideoklipie. Dobrze, że nie jesteśmy telewizją. Piotr Baron poprowadzi dzisiejsze 1830 wydanie Listy Przebojów. Po 19 zapraszam w jego imieniu. A teraz wracamy na listę sprzed tygodnia. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, from cradle to grave. Ah, like a good little slave, sucking my milk from the venomous tit of the state. This clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Clutches of eternal damnation. I was justified. Ciągle mocny numer zespół Deep Purple, Time for Bedlam. See you in hell, albo do usłyszenia na liście. Tydzień temu na miejscu trzecim, jak będzie w tym tygodniu, 2,5 godziny głosowania. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Dziś zamiast taśmociągu, 3 nowe utwory, które bym Państwu polecił do zestawu do głosowania. Zacznijmy sobie od zespołu Amnezja. Tutaj gościnnie Natalia Sikora przy mikrofonie, a utwór nosi tytuł Stany. Każdy z nas Amnezja i Natalia Sikora. Utwór zatytułowany Stany jest w zestawie do głosowania na listę Polecam Polskie Radio PL / Trójka. I wracamy do 88. Hey. Now just get in and close the door and put your foot down. You know, I like this suburb we're going through. I've been around here many times before. When I was young, we were gonna move out this way for the clean air, healthy, you know, away from the factories and the smoke. I like that shop too. You can get anything there. So just get in and we'll go for a ride. Yes, we'll go driving away from home, 30 miles or more. And we'll go moving away from home without a care. I'll tell you what, why don't we cross the city limit and head on down the M62. It's only 39 miles and 45 minutes to Manchester. And that's my birthplace. Driving away from home, 30 miles or more. And we'll go moving away from home without a care in the world. Live up north too. If you'd like a longer trip, all you've got to do is put your foot hard down to the floor. And we can call on people I know in Newcastle, or maybe even Glasgow. There's a lot of nice places to see up there, so just don't worry. We're moving away from home without a care in the world. Wpadła mi w rękę płyta z 1988 roku z historii naszej listy i pomyślałem, że same ładne wspomnienia i dlatego dzisiaj będziemy po nią sięgali częściej. To grupa It's Immaterial, Driving Away From Home. 21 minut do 10. W nowym zestawie do głosowania nowy singiel Raya Wilsona. Philosophize by genius the whole.

Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za kwadrans dziesiąta. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Na początek dziś Berlin i wspomnienie wydarzeń z ubiegłego tygodnia. We need the movies which are brave, important and which are touching the subjects which are important to our planet. Potrzebujemy filmów odważnych, ważnych i takich, które traktują o najważniejszych problemach naszej planety, mówiła Agnieszka Holland, odbierając na scenie Berlinale Palast Srebrnego Niedźwiedzia za film Pokot. Złotego Niedźwiedzia jury pod przewodnictwem Paula Verhoevena przyznało filmowi On Body and Soul węgierskiej reżyserki Enyedi Ildiko. Srebrne Niedźwiedzie przyznano także m.in. najnowszym propozycjom Akiego Kaurismäkiego i Alena Gomi. Produkcja wszystkich wymienionych filmów współfinansowana była z funduszy unijnego programu Kreatywna Europa. A jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu na Berlinale dotarły do nas miłe wiadomości ze świata architektury. Otóż, tak jak informowaliśmy przed tygodniem, Muzeum Katyńskie w Warszawie znalazło się w finałowej piątce realizacji z całej Europy nominowanych do Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej imienia Misa van den Rohe. To nie pierwszy raz, kiedy jury nagrody dostrzega budynek z Polski, ale po raz pierwszy mamy do czynienia z projektem autorstwa polskiej pracowni, warszawskiej BBGK. Filharmonia Szczecińska, która wygrała w roku 2015, Muzeum Śląskie w Katowicach czy budynek Muzeum POLIN, to wszystko projekty biur zagranicznych. A pozostali finaliści to wielofunkcyjny budynek przy katedrze w duńskim mieście Ribe. Budynek ten może być domem parafialnym, jak i miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Jak widać na fotografiach, które można obejrzeć na stronie missarch.com, świetnie wtapia się w otoczenie, któremu kształt nadano w średniowieczu. Wewnątrz budynku oglądać można zresztą ruiny klasztoru pochodzącego z XII wieku. Inna nominowana realizacja, Ely Court, znajduje się w Brent w Londynie. To cały zespół kilkupiętrowych budynków mieszkalnych, mających zmienić oblicze okolicy, ale 40% mieszkań zagwarantowano dotychczasowym lokatorom okolicznych mieszkań komunalnych. Kolejnym nominowanym budynkiem jest Galeriowiec na 500 mieszkań na przedmieściach Amsterdamu, a ostatni nominowany obiekt to Muzeum Obozu w Riefsalt we Francji, który od 1935 roku służył jako baza wojskowa, następnie jako obóz dla uchodźców z frankistowskiej Hiszpanii i hitlerowskich Niemiec, wreszcie jako miejsce, do którego zwożono Żydów i Cyganów, by w 1942 roku transportować ich do Auschwitz. Po wojnie zresztą obiekt działał nadal, francuskie władze umieściły tu m.in. Algierczyków po wojnie algierskiej, później Gwinejczyków, wśród wielu innych. Muzeum, które upamiętnia losy wszystkich tych ludzi, w większości znajduje się pod ziemią. Przypomina nieco archeologiczne wykopaliska, wykopaliska w historii i pamięci. Kto otrzyma jedną z najważniejszych nagród architektonicznych, dowiemy się w maju. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Jan Niebudek. Dziękujemy. 12 do 10. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, wyszepczą słowa o kochaniu. ostnie cię na wyżę moc. Choć wiem, że kłamią, często brak mi słów. Wtedy proszę mów, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest. Powiedz, co ci jest. Mów całą prawdę. Śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Jedna z nowości ostatniego notowania, Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba, Twe usta kłamią. Poprosimy o głosy na listę do godziny 12. Polskieradio.pl / trójka. Teraz 1993 rok. You. Oh, oh, oh.